第二段。 Bet. Avi, mazé? Zesus dan. Katon meod suso. Mize al hakise. Ze malkitzedek. Hamelech Mitzrayim hu? Lo, melech Shalem hu. ומי זה על הגמל? זה נתן הנביא. הוא נביא אדוני.